Leć do Rzymu, Wenecji, Rimini, na Sardynię lub Sycylię. Szczegóły na lot.com i w biurach podróży. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 23 lipca, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na Mazowszu 60 zakażeń koronawirusem po jednym weselu. W całym kraju było dzisiaj najwięcej zachorowań od ponad miesiąca. W Brukseli debata o budżecie i funduszu odbudowy po pandemii. Sprawdzimy, w co w tej kwestii łączy, a co dzieli polskich europosłów. Powiemy też o sztucznej inteligencji, z którą da się porozmawiać o muzyce klasycznej. Blisko 60 zakażeń koronawirusem po weselu w powiecie węgrowskim na Mazowszu. Weselnicy, którzy się tam bawili, przyjechali z Warszawy i nie tylko. W powiecie siedleckim była duża grupa osób, które uczestniczyły w tym weselu. Te osoby były w kwarantannie. Teraz kończone są badania i niestety duża grupa osób ma wynik dodatni. Duża grupa, czyli 16 osób, mówiła Barbara Bełkowiec z sanepidu w Siedlcach. W Warszawie po weselu stwierdzono natomiast ponad 40 zakażeń. Dzisiaj resort zdrowia poinformował o 418 nowych przypadkach koronawirusa. To najgorsze dane od ponad miesiąca. Uznali, że przyjęcie pakietu finansowego było historycznym wydarzeniem. W innych kwestiach nie byli już tacy zgodni. Polscy europosłowie w Brukseli dyskutowali o ustaleniach szczytu sprzed kilku dni. Co ich poróżniło, o tym nasza korespondentka Beata Płomecka. Polscy europosłowie różnią się co do zapisów dotyczących oceny stanu praworządności. Tak mówił europoseł Andrzej Halicki z Platformy Obywatelskiej. Ważnym elementem, bardzo ważnym, że środki europejskie będą chronione mechanizmem praworządności. To niewątpliwie sukces. Europoseł Kosma Złotowski z Prawa i Sprawiedliwości mówił, że to, co jest nazywane mechanizmem ochrony praworządności, to próba pozatraktatowego wpływania na państwa członkowskie. Który nie jest oparty o fakty i dane, ale o sympatię i antypatię do rządów krajowych. Niektórzy na tej sali chcieliby wykorzystać instrument praworządności do nacisku na nielubianych premierów czy nielubiane rządy. Europoseł Kosma Złotowski uważa, że nie trzeba niczego zmieniać w ustaleniach szczytu. Innego zdania jest Andrzej Halicki, który mówił, że budżet trzeba poprawić. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Policja sprawdza, jak doszło do śmierci niemowlęcia, które trafiło wczoraj do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka. Lekarze uznali, że chłopczyk mógł być bity, dlatego rodzice trafili do policyjnego aresztu. Zatrzymanie rodziców pozwoli nam zebrać cały materiał dowodowy, przesłuchać świadków i poznać też ich wersję. Tłumaczył Arkadiusz Ciozak z Policji w Rudzie Śląskiej. Już wcześniej były sygnały, że rodzice mogą znęcać się nad dziećmi, ale postępowanie umorzono. Teraz do pogotowia rodzinnego trafiła 14-miesięczna córka tej pary. Została przebadana, ale u niej lekarze nie stwierdzili obrażeń. Były amerykański policjant Derek Chauvin, oskarżony o zabójstwo George'a Floyda w Minneapolis, usłyszał zarzuty unikania płacenia podatków. W tej samej sprawie zarzuty usłyszała też jego żona. Oboje mieli zataić dochody z innych prac Chauvina. Był bowiem m.in. ochroniarzem w nocnym klubie. W sumie podliczono, że fiskusowi nie oddali blisko 40 tysięcy dolarów. Były policjant jest w areszcie i czeka na proces w związku ze śmiercią George'a Floyda. To po tym wydarzeniu rozpoczęły się protesty przeciwko brutalności policji. Na czarny zimowy scenariusz przygotowuje się rząd Wielkiej Brytanii. Kryzysowa lista jest długa. Jest na niej druga fala koronawirusa, sezon grypowy, twardy Brexit, a także możliwe powodzie. Musimy być przygotowani na najgorsze, ostrzega rząd, bo drugiej fali koronawirusa, tak samo poważnej lub gorszej niż pierwsza, nie można wykluczyć, bo może się zbiec z sezonową grypą, a to obciążenie dla szpitali. Bo o tej porze roku w części kraju częste są poważne powodzie, a także dlatego, że negocjacje brexitowe utknęły w miejscu. Termin ich zakończenia to koniec roku. Przewidywany efekt braku porozumienia handlowego to z kolei kolejki na granicach, zakłócone dostawy, problemy części przedsiębiorców oraz szturm Brytyjczyków na sklepie. Rząd powiedział jasno, symulacje mają potrwać do końca sierpnia. Mówi generał Douglas Chalmers z brytyjskiej armii. Zalecenie różni się od oficjalnej, optymistycznej prognozy premiera Borisa Johnsona, że niemal pełna normalność może wrócić w okolicach Bożego Narodzenia. Podkreślmy jednak, przygotowania zakładają, że spełni się najgorszy, a niekoniecznie najbardziej prawdopodobny scenariusz. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. I na koniec jeszcze zmieniamy temat. Jeśli ktoś szuka towarzystwa do rozmowy o muzyce klasycznej, to właśnie znalazł. To Nospr AI. Jestem pierwszą sztuczną inteligencją, którą możesz zapytać o wszystko, co dotyczy muzyki klasycznej, nie tylko. Posłuchaj nagrań i pogadajmy. To cyfrowy ekspert od muzyki klasycznej, którego można znaleźć na stronie internetowej ai.nospr.org.pl. Ten pomysł podoba się dyrektor Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia Ewie Bogusz-Mur. W tym momencie mamy tak zwany pomnik, który przemówił, że możemy zadać pytania i zbliżać się coraz bardziej do muzyki klasycznej i odkrywać ją na nowo. I to chyba był jakby główny nasz cel, dojście do nowych grup, znalezienie nowego języka w mówieniu i przedstawianiu muzyki klasycznej. Na platformie można też znaleźć rzadko publikowane nagrania Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na termometrach teraz przeważnie od 18 do 22 stopni. Niemal wszędzie zachmurzenie duże, wyjątkiem północy, gdzie chwilami może pojawić się słońce. Miejscami przelotne opady deszczu, najbardziej prawdopodobne na północy oraz w górach. W Karpatach możliwe słabe burze, a w czasie burz wiatr do 60 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Słyszysz, Barbara? No. Nasza piosenka, przy niej pierwszy raz. Kupiliśmy telewizor z dużym ekranem na wielkiej wyprzedaży w Media Expert, Marian. Ciekawe, co teraz mają. Aha. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, smartwatche, automatyczne ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki. Teraz kupuj taniej. Panie doktorze, myślałam o zabiegu wybielania zębów. Co pan o tym sądzi? Przy wybielaniu należy zachować ostrożność. U pani taki zabieg może osłabić zęby. To co mogę zrobić? Proszę zmienić swoją pastę na Ultra Blank. Bardzo dobrze czyści i chroni przed próchnicą. A co najważniejsze, świetnie wybiela zęby. I to w sposób bezpieczny dla szkliwa. Ultra Blank. Czy to ta wybielająca czarna pasta? Zawiera aktywny węgiel, który doskonale wybiela zęby, a przy tym jest naturalny. Pasta Ultra Blank jest dostępna w aptekach. Sam ją stosuję. Ultra Blank. Ultra białe zęby. Już od czwartku w Lidlu kuchenne rewelacje. Patelnie aluminiowe z powłoką zapobiegającą przewieraniu. W supercenie. Od 24,99 za sztukę. Oraz suszarka spożywcza do grzybów, ziół, owoców, warzyw, ryb i mięs. Tylko 139 zł. Oszczędzaj dzięki Lidlowym cenom. Ostatnie dni wyprzedaży w Empiku. Tysiące produktów aż do 70% taniej. Dodatkowo dołącz za darmo do Empik Premium i skorzystaj z rabatu 10 zł na artykuły szkolne przy zakupach za minimum 50 zł. Zapraszamy do salonów Empik na empik.com i do aplikacji. Prowadzić biznes, czy to duży, czy zupełnie mały, to stawać przed wyborami. Prowadzić nowe Audi, to zapomnieć o kompromisach. Wybierz Audi Q3 Business Edition z reflektorami LED i pakietem Comfort, dostępne już od 121 tysięcy złotych. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu, jest 8 minut po 15. W tonacji Trójki. Kłaniamy się, Iwanka Kunewa w zastępstwie Bartka Gila, Ola Baszun i Piotr Metz. Dziś w tonacji tylko jeden zespół, ale jaki? Yeah. Tak trudno w to dziś uwierzyć, ale to było w kwietniu, kiedy Rolling Stones pokazali nam nową piosenkę, pierwszą autorską od 8, w co też trudno uwierzyć, lat. Przyspieszyli trochę wydanie utworu, nad którym pracowali od bardzo dawna i był jak najbardziej na czasie. A teraz dostajemy od nich w prezencie nową, wypieszczoną wersję albumu Goat's Head Soup, którą zapowiadali piosenką Criss Cross, a także rewelacją ostatnich dni. Oto właśnie to. Now Oczywiście najważniejszym elementem tego nagrania, które wśród zdeklarowanych zwolenników grupy The Rolling Stones osiągnęło legendarną wręcz pozycję, jest udział Jimmy'ego Page'a. Keith Richards wspomina, że był to trochę przypadek. Led Zeppelin właśnie kończyli sesję w pewnym nagraniowym studio. Następni w kolejce tego dnia byli Rolling Stonesi, zespoły minęły się, a Jimmy Page po prostu postanowił zostać. Niby na chwilę, ale z tej chwili zrobiło się znacznie więcej i teraz mamy nagranie Scarlett z pięknym pod tytułem The Rolling Stones featuring Jimmy Page. Oto kolejny rarytas pokazany przez zespół z okazji reedycji płyty Goat's Head Soup. We'll be right back.

może album Goat's Head Soup byłby do dziś tym niezbyt zauważanym w całej dyskografii grupy The Rolling Stones, gdyby nie jeden utwór. Dziś trudno uwierzyć, że wytwórnia była przeciwna, żeby był singlem, bo chciała kolejnego Brown Sugar, a nie balladę. Zespół postawił jednak na swoim. No i jeszcze jedna ważna rzecz, o której powiem po piosence. Yeah. No pewnie po prawie pół wieku panowie by się przyznali, że ta piosenka jest rzeczywiście o Angie Bowie, żonie Davida. Stanowczo zaprzeczają do dziś i Keith Richards, i Mick Jagger, i chyba należy im wierzyć. Powszechnie uważa się, że album God's Head Soup, wyprodukowany jako ostatni w serii przez Jimmy'ego Millera, ze znakomitą układką fotografa brytyjskiego Davida Bailey, to jest pierwszy krok wstecz po złotym okresie Rolling Stonesów między rokiem, powiedzmy, 68 a 72. Oczywiście był na pierwszym miejscu sprzedaży, oczywiście był ogromnie popularny, ale z perspektywy czasu wydaje się być rzeczywiście trudny do porównania z tym, co było przedtem, ale także z tym, co było potem. No to szukajmy tam jasnych fragmentów. Oto moim zdaniem jeden z nich. Thank you. to taka engine numer 2. Tym razem śpiewa Keith Richards. Jest to wokal uważany za jeden z najlepszych w całej historii The Rolling Stones w wykonaniu Keitha. Być może śpiewa z takim przyjęciem dlatego, że to o jego ówczesnej narzeczonej Anicie Pallenberg. A Jagger tym razem tylko w chórkach. Silver Train to była piosenka otwierająca drugą stronę oryginalnej winylowej wersji albumu Zupa z koźlanych głów. Swoją drogą, co za tytuł? Autopromocja. nie ma wolnych elektronów w diamencie takim naturalnym, które przewodziłyby prąd. W syntetycznych diamentach są wolne elektrony. Doktor Tomasz Rożek. Myślałem, że mikrofon jest wyłączony. Udziela Państwu naukowych odpowiedzi na pytania z kosmosu. Od poniedziałku do piątku. Kwadrans po 7 rano. Na kosmiczną podróż zaprasza Lotos, producent paliw Dynamic, sponsor programu. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dziwny tytuł, bo ten oficjalny to du-du-du, a dopiero w nawiasie Handbreaker. Przed nami utwór, który wywołał najwięcej kontrowersji, kończy płytę, nazywa się w wersji tej z 73 roku Star Star, tak naprawdę zespół zatytułował go trochę inaczej. Piosenka opowiada, mówiąc oględnie, o paniach, które zaprzyjaźniają się bardzo blisko z muzykami rockowymi, no i były dyskusje z wytwórnią, ostatecznie stanęło na tym, że i tekst, i tytuł zostały poprawione i dopiero w XXI wieku, choć nie we wszystkich wydawnictwach, przywrócono stan faktyczny. My nie będziemy nic przywracać, tylko zagramy wersję jak najbardziej oryginalną. Let's Będę miał z Państwem zaszczyt i przyjemność spotkać się też w niedzielę między 21 a 23. Zapraszam na kolejne spotkanie z grupą The Rolling Stones. Szczególnie, że okazja będzie podwójna. Po pierwsze, 77. Tak, 77. urodziny Sir Michaela Filipa Micka Jaggera. A po drugie, rocznica płyty Emotional Rescue, która wówczas weszła na pierwsze miejsce i długo tam przebywała. Bardzo dziękujemy. Iwanka Kunewa w zastępstwie Bartka Gila, Ola Baszun i Piotr Metz. Emotional Rescue na koniec. Do usłyszenia. Man.